od 13 do 15 Terra Kultura. W sobotę od 13 do 15 Wszystko Wszędzie Teraz. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska. Autopromocja. Minęła piąta, słuchają Państwo Trójki, Paweł Turski, mówi Państwu dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Bardzo silna mgła w wielu regionach, synoptycy i drogowcy apelują do kierowców o rozwagę. Piotr Serafin z pozytywną oceną europosłów będzie unijnym komisarzem do spraw budżetu. Prezydent Joe Biden w pierwszym wystąpieniu po wyborach zapewnia, że pokojowo przekaże władzę Donaldowi Trumpowi. Gęsta mgła może występować prawie w całym kraju. Bardzo silna jest w województwie warmińsko-mazurskim i na wschodzie. Kierowcy powinni być ostrożni, bo w wielu regionach widzialność spadła do mniej niż 200 metrów, ostrzegają synoptycy i drogowcy. Miejscami drogi i chodniki mogą być śliskie. Ostrzeżenia przed gęstymi mgłami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie dotyczą jedynie części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Miejscami mgły będą osadzać szać, ostrzega synoptyk Michał Ogrodnik. Na obszarach podgórskich, w Małopolsce, na Górnym Śląsku oraz Podkarpaciu mgły mogą być marznące i powodować gołoleć. Lokalnie, szczególnie w bliskości rzek, zbiorników wodnych oraz w obniżeniach terenu, marznące mgły możliwe są też we wschodniej połowie kraju. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie, zwłaszcza na mostach oraz wiaduktach. Ostrzeżenia przed gęstymi mgłami będą obowiązywały do 9. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wniosek o wszczęcie procedury uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze jest gotowy, dowiedziało się Polskie Radio. Dziś ma zostać przedstawiony w Sejmie. Ma związek z decyzją Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która chce wystąpić do sądu z prośbą o zatrzymanie i doprowadzenie posła PiS na posiedzenie sejmowych śledczych badających wykorzystanie oprogramowania szpiegowskiego. Zbigniew Ziobro 4 razy nie stawił się na przesłuchaniu. Aby można było go zatrzymać, Sejm musi uchylić mu immunitet, tłumaczy szefowa Komisji Śledczej Magdalena Sroka. I dodaje, że komisja poprzez prokuratora generalnego wystąpi o to do marszałka Sejmu. Kandydat na unijnego komisarza z Polski z pozytywną oceną europosłów Piotr Serafin przeszedł pomyślnie prawie 3-godzinne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim. Europosłowie uznali, że jego odpowiedzi były satysfakcjonujące i że może być zaakceptowany na komisarza do spraw budżetu. Piotr Serafin mówił, że Unia musi zadbać sama o swoje bezpieczeństwo i nie czekać na pomoc z zewnątrz. Europa miała wystarczającą liczbę powodów, by inwestować w bezpieczeństwo i obronę więcej niż to ma miejsce obecnie. I rok temu, i 2 lata temu i 10 lat temu. I niezależnie od tego, jakie są wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, jest naszą europejską odpowiedzialnością troska o swoje własne bezpieczeństwo i obronę. Wieczorna akceptacja Polaka na stanowisko komisarza do spraw budżetu to przedostatni krok. Ostatnim będzie głosowanie na sesji Europarlamentu w Strasburgu pod koniec listopada. Prezydent Joe Biden zaapelował do Amerykanów o obniżenie temperatury sporów politycznych po wyborach. W pierwszym przemówieniu do narodu po głosowaniu zapewnił też, że zamierza pokojowo przekazać władzę. Wczoraj rozmawiałem z prezydentem elektem Trumpem, by pogratulować mu zwycięstwa. Zapewniłem go, że poleciłem całej mojej administracji, by współpracowała z jego zespołem, aby zapewnić pokojowe i systematyczne przekazanie władzy. Ludzie na to zasługują. Donald Trump będzie 47. amerykańskim prezydentem. Zaprzysiężenie odbędzie się 20 stycznia. Poznaniacy rozdawali w Warszawie słynne świętomarcińskie rogale. Po stolicy jeździł zabytkowy tramwaj, w którym oprócz słodkiego wypieku można było dostać zaproszenie na imieniny ulicy Świętego Marcina. To w ten poniedziałek w Święto Niepodległości. Jak 11 listopada smakuje Poznań? Słodko, mówi Ewa Plachimowicz z poznańskiego magistratu. Białym makiem, rodzynkami i pomarańczą. To składniki świętomarcińskich rogali. Dobry, bardzo smaczny. Przysmak związany jest ze Świętym Marcinem i obchodzonymi 11 listopada imieninami ulicy Święty Marcin. Jest to rodzinny piknik, jest pochód świętomarciński, przekazanie kluczy do miasta przez prezydenta Świętemu Marcinowi. Ciekawy. Czy pan się czuje zachęcony, żeby Poznań odwiedzić? Oczywiście. Tak, zapraszamy najchętniej na cały weekend. Weekend, dodajmy, długi, bo potrwa aż do poniedziałku. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z Zmiany brak. Nadal najchłodniej jest w Zakopanem, minus 3 stopnie, najcieplej na Helu, prawie 8. Na wschodzie kraju od minus 1 do 3 stopni, na zachodzie od 4 do 6. Mgły, o których mówił Krzysztof w serwisie Trójki, mogą występować wszędzie, oprócz województwa wielkopolskiego, województwa lubuskiego i południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Kropi też obecnie wszędzie, oprócz Suwalszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. W ciągu dnia nadal ma padać w centrum kraju oraz na jego skrajach, Polski naszych skrajach, to znaczy wzdłuż granicy wschodniej i zachodniej. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 5 stopni w Zamościu, przez 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, do 9 w Pruszczu Gdańskim. 5:05 jest na zegarze. Coś mi świta. 5 minut jest po 5 i przez 5 minut będzie z nami oryginał utworu, który słyszeliśmy przed 5. Słyszeliśmy Alicia Keys, to teraz będzie Bonnie Tyler. If you were a woman and I was a man, teraz będzie z nami. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Mówiłem Państwu, że teraz najcieplej w Polsce jest na Helu, 8 stopni. Niewiele cieplej jest w liceum czwartym, liceum ogólnokształcącym imienia Stefanii Sępołowskiej w Lublinie. Rodzice i dzieci skarżą się na niskie temperatury podczas lekcji w szkole. Według rodziców są dni, że w salach jest 11 stopni Celsjusza. Sprawą zainteresował się dziennikarz Radia Lublin. Dzisiaj jest pogoda, no to ciepło w miarę, nie? Ale wczoraj to było zimno, to w kurtkach siedzieliśmy. Ciężej się uczyć trochę w takich warunkach. Termos widzę jest. Jest, jest, ogrzewam się. Dopiero grzejniki doniesione są, nie? Dzisiaj, tak? Tak, dzisiaj. A o której? No tak, nie wiem, o 9, bo my zaczynaliśmy. Wcześniej nie było tych grzejników. Nie było, dzisiaj dopiero, no. Dzieci marzną. Mama jednej z uczennic z 4 LO, która chce zachować anonimowość. Wczoraj było 11 stopni. Skąd pani to wie, że było 11 stopni? Ponieważ dzieci mierzyły temperaturę. Ktoś wziął termometr i mierzyły dzieci w salach temperaturę. Mi jest tylko przykro, że nasze dzieciaki też zostały w takiej sytuacji postawione. Łukasz Chomicki, kierownik gospodarczy. W czwartym liceum ogólnokształcącym. W tym roku jest termomodernizacja budynku szkoły. Jest podłączany teraz węzeł cieplny. Jest planowane uruchomienie na przyszły tydzień. Kaloryfery już będą grzać. A tej temperatury Państwa zdaniem ile jest w szkole? Między 18 a 21 stopni. To była relacja Tomasza Maczulskiego. Co ciekawe, dyrekcja szkoły nie chciała się wypowiadać o sprawie do mikrofonu. W sumie, tak sobie myślę, nabranie wody to jest rozwiązanie, ale dla kaloryferów. Jest 5:12, tu Trójka. Jedni powiedzą, w końcu się udało. Drudzy za to, że udało im się ograniczanie wolności. Jak informuje rozgłośnia Polskiego Radia w Gdańsku, w jednym z gdańskich bloków wprowadzono zakaz palenia tytoniu na balkonach i w ogródkach. Części mieszkańców to się nie podoba. Uważałem, że właśnie uchwała uderza w wolność. No, ale innego zdania byli mieszkańcy tego bloku w dzielnicy Piecki i Migowo. Bo okazuje się, że zakaz, który obowiązuje od tygodnia, w którym bloku jest niespełna 40 mieszkań, został podjęty w wyniku głosowania. Jak dowiedziało się Radio Gdańsk, zakazu chciało niecałe 51% lokatorów. No, uśmiecham się, bo to tak bardzo na styk. No, ale większość to większość. Demokracja to demokracja. Ciekawe, co państwo na ten temat sądzą, bo z jednej strony wolność nasza kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. A balkony należą do spółdzielni, ale są tak jakby przez nas dzierżawione, z tego co się dowiedziałem. No to jest trudna sprawa. 22 i 7 trójek to telefon do nas, ale oczywiście palenie szkodzi zdrowiu. Zamiast snów lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. To gonię go, ścinam mgłę nieprzytomne. Pada cios, ja czy on, nie wiem sam. Budzę się, klę na deszcz, co oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. 21 minut jest po piątej. Rozmawiamy w Trójce o tym, że w jednym z gdańskich bloków wprowadzono zakaz palenia tytoniu na balkonach i w ogródkach. Niespełna 51% mieszkańców przegłosowało takie, można powiedzieć, lokalne rozporządzenie. Jest wraz z nami pan Łukasz z Jeleniej Góry. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry panu redaktorowi. Chciałem głośno zaprotestować, jestem głosem palacza aktywnego. Chciałem zaprotestować w imieniu wszystkich, którzy przed burzą i po burzy lubią sobie raz zakurzyć. To jest nasze święte, niezbywalne prawo. I. Ale to nie można w mieszkaniu, trzeba na tym balkonie. No właśnie, bo to jest balkon. W mieszkaniu się śpi, a na balkonie się kurzy. Dobrze, rozumiem pana głos. Ciekawe, czy, bardzo dziękuję za telefon. Jest też pan Sebastian z Rybnika wraz z nami. Ciekawe, czy takie samo zdanie ma pan Sebastian, czy będzie prozdrowotnie. Panie Sebastianie, dzień dobry. A, dzień dobry. Tu nawet nie chodzi o zdrowotność. Sam fakt. Fajnie, że pan zadzwonił, bo zabiera się ludziom prawo do palenia na balkonach, ale nam, niepalącym, zabiera się prawo do oddychania powietrzem. Nikt nie zabiera prawa ludziom do palenia w mieszkaniu. I wychodzi na to, że ten pan nie chce, żeby mu brzydko pachniało, idzie na balkon, chce, żeby nam brzydko pachniało. On wie, że wychodzi na balkon, zamyka sobie szczelnie drzwi i okna, cały zapach wychodzi na zewnątrz, a my wychodzi na to, że powinniśmy dostawać jakiś alarm, że ktoś wychodzi zapalić, żebyśmy w tym czasie szybko pobiegli zamknąć okna, żebyśmy my nie musieli wąchać zapachów ludzi, którzy lubią palić. Taki alert RCB w takim razie by trzeba było wprowadzić. Dokładnie, żeby, no nie wiem, automatyczne okna, cokolwiek, bo jeżeli mamy walczyć o prawa wszystkich, no to jak oni mają prawo palić, to my mamy prawo tego nie wąchać, także mogą palić w mieszkaniach. To nie jest tak, że jest zakaz palenia w mieszkaniach i dodatkowo zabrano zakaz palenia na balkonie, tylko zabrano zakaz palenia nam. A każdy, kto nie pali, ja mieszkałem w bloku, teraz mieszkam w domu. Mieszkałem w bloku i naprawdę czuć, jak sąsiad wychodzi na papierosa, czuć przez uchylone okno. Także szkoda, że ci ludzie nie mają możliwości zobaczyć, jak to działa w inny sposób. Bardzo dziękuję, panie Sebastianie, za telefon. Pan z Rybnika do nas zadzwonił. 23 minuty są po piątej. Teraz będzie wraz z nami Teddy Swims, a ja czekam na państwa głosy w tej dyskusji, która dotyczy tego, że w gdańskim bloku wprowadzono zakaz palenia tytoniu na balkonach i w ogródkach. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego. Somewhere.

5,75%. Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich wielu Amerykanów sprawdza w internecie, jak przenieść się do Kanady. Piszą o tym kanadyjskie media. Według danych wyszukiwarki Google, dzień po głosowaniu w tych Stanach, gdzie wygrała Kamala Harris, nastąpił gwałtowny skok wyszukiwania Move to Canada, przenieść się do Kanady, oraz Immigrate to Canada, imigrować do Kanady. Wzrost popularności tych wyszukiwań przekroczył 5000%. Innymi jeszcze bardziej popularnymi zapytaniami były koszty przenosin do Kanady z USA czy praca dla Amerykanów w Kanadzie. Pełny serwis Trójki o 6. Się tak zastanawiam, czy da się wytrzymać przenosząc się z Kalifornii do Kanady. To duża różnica temperatur. W Kanadzie 10 stopni obecnie najcieplej jest w Vancouver czy w Prince George. No to na początku trzeba kupić kurtki puchowe, a później myśleć o przeprowadzce. Żarty na bok. Najbardziej wysunięte na południe i północ miasta naszego kraju królują bez zmian w amplitudowym zestawieniu. Najchłodniej nadal jest w Zakopanem minus 3 stopnie, 8 jest za to na Helu. Wreszcie kraju od 1 stopnia do 6 pada w całym kraju oprócz Suwalszczyzny oraz województwa lubelskiego. Jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, to będzie od 5 stopni w Krasnymstawie, przez 7 w Warszawie do 9. W tym najchłodniejszym obecnie Zakopanem. Autopromocja. Przeżyć z Polską prawie 100 lat i dowiedzieć się, że historia tak niewiele nas uczy. O tym napisałem to słuchowisko. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Marcina Trońskiego Niepodległość według Ludwika B. W roli tytułowej obsadziłem Stanisława Brudnego, prawie równolatka naszego bohatera. Mówi się Bóg, honor, ojczyzna. A gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Na scenie teatralnej Trójki. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. 4 minuty są już po wpół do 6:00. Rozmawiamy dziś w audycji Coś mi świta o tym, że w jednym z gdańskich bloków wprowadzono zakaz palenia tytoniu na balkonach i w ogródkach. Czekam na Państwa głosy. 22 i 7 trójek. Where do you- Wonder Horse w Trójce. Za 23 minuty będzie szósta. Rozmawiamy dzisiaj o tym w audycji Coś mi świta, że w Gdańsku na pewnym osiedlu w bloku wprowadzono zakaz palenia na balkonach i ogródkach. Niecałe 51% mieszkańców bloku przegłosowało taką uchwałę. Jest wraz z nami pan Wojciech z Piaseczna, wybrał na swoim telefonie 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, jestem byłym palaczem, który mieszka w bloku, że tak powiem, i palił na balkonie i chciałbym powiedzieć, jeśli mogę, coś takiego, że balkon niestety jest nieodłączną częścią mieszkania, która jest naszą własnością. Więc jest to zakazywanie na korzystania nam w dowolny sposób z naszej własności. To jedno. Dwa. Jeśli chodzi o wynalazek, który pochłania dym, no to wymyślono go już bardzo dawno i zrobiła to sama przyroda, są to drzewa, krzewy. Świetnie pochłania dym papierosowy, ta prosta. Ta prość taka normalna, którą można sobie postawić i ona może sobie stać na balkonie i wytrzymuje różne temperatury. Także taki zakaz jest do obalenia w każdym sądzie natychmiast i nawet pamiętam, że była dyskusja na ten temat w Trójce 4 lata temu, prowadził ją pan Kuba Strzyczkowski. No, Kuba Strzyczkowski mógł nie być obiektywny, bo, ale każdy z nas jest jakąś stroną. Każdy pali albo nie pali. No to jest zero-jedynkowe. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za telefon. Zadzwonił do nas też pan Leszek ze Strzegowa. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry. Czekam na pana niesopranowy głos. Chciałbym uświadomić słuchaczom jedną, jedyną rzecz. Gdy pojawiła się ta zaraza, powiedzmy ta z Wuhan, musieliśmy nosić maseczki. Pamiętam. Okej. Druga rzecz. Ja nie jestem wędkarzem, ale mój szwagier jest. Mhm. On się dowiedział, że nie wolno mu łowić ryb, bo jest zaraza. A że w czasie pandemii? Tak. Okej. Okay. Potem był zakaz wstępu do lasu, chociaż... No ochroniło nas to, nie oszukujmy się. To było bardzo dobre działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę szanownego pana, kto w kwietniu wchodzi do lasu i po jaką... No nie, no dobrze, no, okay, mam nadzieję, okay, że było słychać sarkazm. Zmierzajmy do puenty. Tak. To, że jakaś większość coś tam postanowi, to jest pryszcz, ale pozbawiamy się sami na własne życzenie wolności. Ja nie kwestionuję, że ktoś tam mieszka w 10-piętrowym bloku i mu ten dym przeszkadza, ale przecież to nie o to chodzi. Jak zaczniemy ustanawiać prawa, które pozbawią nas absolutnych resztek wolności, to co nam zostanie? Zdrowia. Tak, życzymy wszystkim zdrowia palaczom i osobom niepalącym, które są narażone na dym, bo rozmawiamy o tym, że w gdańskim bloku, pewnym gdańskim bloku, wprowadzono zakaz palenia na balkonach oraz w ogródkach. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Leszku. A teraz będzie wraz z nami Mela Koteluk, 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Jest 5:41. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. 15 minut pozostało do 6. Wciąż rozmawiamy o zakazie palenia tytoniu na balkonach i w ogródkach, bo taki zakaz wprowadzono w jednym z gdańskich bloków. Zadzwonił do nas pan Bogusław z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No ja akurat adwocem do poprzedniej wypowiedzi tego pana na temat wolności. To wszystko bardzo pięknie brzmi. Tylko dlaczego akurat ta wolność ma dotyczyć mnie i mojego zdrowia? Gdzie mam oddychać przez całe moje życie tym wszystkim, co oni tam produkują? Chcą się zabić, chcą to palić, niech sobie palą i sobie robią, co z tym chcą. A ja nie mam na to ochoty, żeby to oddychać. I teraz, no jestem starszym człowiekiem, jak pan wie, całe życie byłem torturowany przez właśnie takich palaczy. Pan jest młodym człowiekiem, no to pan tego akurat nie wie, ale ja to akurat wiem. Gdzie pan przedtem nie wszedł? Czy do jakiegoś urzędu? Gdzie pan w ogóle, czy do komunikacji? Wszędzie każdy z petem oczywiście pali. Nie chcesz? To wyjść, albo wejść stąd. I tak było przez całe dziesięciolecia. Teraz nagle mają jakiś problem z tym palaszem. Wiedzą, że produkują śmierć. A jeszcze podnoszą głowę i chcą, żebyśmy się z nimi razem truli. Chcą się otruć? Niech się trują, niech sobie to robią, tylko bez nas. Panie Bogusławie, bardzo dziękuję za telefon. Też jest wraz z nami pan Seweryn z Pabianicy. Dzień dobry, panie Sewerynie. Dzień dobry. A ja myślę, że... Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Ja myślę, że głównym problemem tego całego palenia papierosów, chcą ludzie, niech się trują. Ich cały wybór. Ten dym jest najmniej przeszkadzający, bo to się da przeżyć. To jest kwestia obycia i wychowania ludzi, którzy na siłę chcą nas uszczęśliwić. Ale główne mam pytanie. Co później? Co z tym papierosem? Co z tym petem? Po tym elektronicznym papierosie też gdzieś tam coś wyrzucają. Też mieszkam w blokach, niech pan sobie wyobrazi, latem wietrzenie pościeli, czy suszenie prania na balkonie, bo niektórzy lubią, a sąsiad wyżej pali papieroski. Co robi z popiołem? Gdzie podziewa się ten popiół i co jest z tym petem? Ktoś po nich musi sprzątać i myślę, że tam w Gdańsku to jest głównie ta przyczyna. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Bardzo dziękuję. 13 minut przed 6:00. Zajrzymy teraz do prasy. Coś mi świta w sieci. I rozpoczynamy od pierwszej strony Gazety Wyborczej. Polska będzie płacić za neosędziów. Po skargach do Trybunału w Strasburgu rząd zadeklarował, że wypłaci po 10 tysięcy euro 22 osobom, które pozbawiono prawa do sądu. Co prawda wiele osób uważa, że 10 tysięcy euro to za mało i będą składać apelacje w tej sprawie, bo niektóre sprawy jeszcze się przed Trybunałem nie skończyły. Temat sportowy, co prawda sport w Trójce zagości na naszej antenie po 7:00, to ja troszeczkę wyprzedzę. Przegląd sportowy, weekend, okładka. Perfekcyjni. Dawno nie słyszałem tak ładnego słowa i nie widziałem go wydrukowanego. O polskich piłkarzach. 6 spotkań, komplet wygranych oraz doskonały bilans bramkowy. Legia i Jagiellonia zachwycają w lidze konferencji. Już mogą planować wiosenne mecze w europejskich pucharach. A w niedzielę oba kluby czekają hitowe starcia. W PKO BP Ekstraklasie. Okładka Rzeczpospolitej jeszcze. Grzech w parafii. Watykan sprawdza, według śledztwa Rzeczpospolitej, czy arcybiskupi Józef Michalik i Adam Szal dopuścili się zaniedbań przy wyjaśnianiu sprawy wykorzystania seksualnego ministranta przez księdza archidiecezji przemyskiej. Więcej na okładce Rzeczpospolitej oraz na stronie rp.pl. Nawet wydrukowali państwo QR kod. No nie wyślę go państwu teraz przez radio, choć jeżeli ktoś państwa słucha nas przez odbiornik DAB+, to w sumie taka możliwość jest. I jeszcze na koniec Super Express okładka. Mark Brzeziński, ambasador USA w Polsce, komentuje wyniki wyborów za oceanem. Trump jest przyjacielem Polski. Tylko czy ktoś mnie pytał o tę przyjaźń, czy ja chcę ją zawierać? Linia nocna teraz przed nami, za 11 minut będzie 6:00. Choć raz zobaczyć Paryż, pływać z delfinami, mieć choć jedno Grammy, Obamę poznać też, zniszczyć disco polo, choć raz z miłości spalić, zatańczyć z Maserakiem, wyglądać jak Bond James, zobaczyć tsunami, umieć w origami, grać dobrze Chopina, znać znaczenie snów, nie wkurzać się już na nic, mieć luz z politykami, albo wręcz przeciwnie, bo przeginają znów. Myśli w głowie więcej niż żabek w tym mieście, nie wszystko zdążę zrobić, a odkąd tu jesteś? Herbata z malinami brzmi lepiej. Herbata z malinami brzmi lepiej. Myśli w głowie więcej niż żabek w tym mieście, nie wszystko zdążę zrobić, a odkąd tu jesteś? Herbata z malinami brzmi lepiej. Herbata z malinami brzmi lepiej. Uczyć się chińskiego, nagrać duet z Kłebo, dużo więcej czytać, między wierszami też. Już się tak nie pastwić nad naszymi refrenami, być ikoną sportu, tylu nie przelewać łez. Urodzić dżentelmena, widzieć jak czas go zmienia, zanim znów coś palnę, zrozumieć wagę słów. Trzymać cię za rękę, tak jak nigdy wcześniej, sprawić by pisanie nabrało sensu znów. Myśli w głowie więcej niż żabek w tym mieście, nie wszystko zdążę zrobić, a odkąd tu jesteś? Herbata z malinami brzmi lepiej. Herbata z malinami brzmi lepiej. Myśli w głowie więcej niż żabek w tym mieście, nie wszystko zdążę zrobić, a odkąd tu jesteś? Herbata z malinami brzmi lepiej. Herbata z malinami brzmi lepiej. Niespełna 51% głosów. Tyle osób, 51% zagłosowało za tym, żeby wprowadzić zakaz palenia tytoniu na balkonach i w ogródkach w jednym z gdańskich bloków. 51% to może być suma dość sporna, choć jak sprawdziłem, to w sumie 51% nas wybrało Andrzeja Dudę na drugą kadencję, więc w sumie ważne decyzje są podejmowane przy takich niewielkich różnicach. Rozmawiamy o tym zakazie palenia. Zadzwonił do nas pan Zbigniew, który jest w trasie. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry, witam serdecznie. No ja nie w tym temacie, ja to tak ad vocem ostatniego słowa, które pan użył przed tym swoim telefonem. A, że tam w przeglądzie prasy jeszcze. Tak, nie bardzo pan chce być przyjacielem Trumpa. Wie pan, to ja pamiętam, ja już swoje lata mam za sobą. Ale nie tak powiedziałem, że nie, tylko że nikt mnie nie pytał o zdanie. No tak, ale ja w tej sprawie właśnie, wie pan. No. Ja już swoje przeżyłem. Ja pamiętam, jaki był skobyt, jak wygrał Reagan, wie pan. Takie same głupie komentarze szły w radio, nawet potem. To takie niesmaczne, wie pan. Szanujmy wybory w Ameryce. No, wybrali. No wybrali, no ja nic nie mam do gadania. Nie urodziłem się tam, to też na prezydenta nie mogę wystartować. No jest mi przykro z tego powodu, no. Takie przycinki to tak nie bardzo jest w polskim radio. No, ja wolę, wie pan, jak ktoś mnie lubi, niż ktoś, kto mnie nie lubi. No dobra, co z tym zakazem palenia? Pan jest za czy przeciw? Nie, wie pan, co nie palę, już 30 lat rzuciłem. Dzięki Bogu i partii, jak ja to mówię, bardzo dobrze. Denerwuje mnie, jak ktoś trzyma coś w gębie, jeszcze mu się z tego wszystkiego dymi. Także jestem przeciwny całkowicie. W ogóle zlikwidować ten przemysł, mieć święty spokój, raz na koniec. Ale jak przemysł płaci podatki, do tego ma lobbystów w Niemczech, tak to dobrze wygląda. Na konwencjach partii CDU, CSU pojawiały się produkty pewnej marki tytoniowej, bo właśnie firmy tytoniowe płaciły dużo na kampanię CDU, CSU. Ale proszę pana, te firmy są bardzo bogate, ale to nie zmienia faktu, że mamy się coś, prawda? No ale no jak mamy zmienić prawo i podejście, jeżeli politycy są opłacani przez te firmy? No to jest znowu błędne koło, no nie zlikwidują tak, czegoś, tak, co im się opłaca. Tak pan mówi, jak politycy są opłacani, to ja panu powiem, tak na koniec, z grubej rury. A kto pisze prawo ubezpieczeniowe w Polsce? Politycy czy firmy ubezpieczeniowe? Że płaci pan za przyczepę, którą pan używa raz w tygodniu na 300 euro? No domyślam się, kto napisał to prawo i kto przychodzi na komisje sejmowe, choć powinien tam się nie pojawiać. Bardzo dziękuję za telefon i oczywiście szerokości w trasie, panie Zbigniewie. Uszczypliwości. Dobrze, niech uszczypliwość mi towarzysza. Teraz Duran Duran na naszej antenie. Za 6 minut będzie 6 i także Robert Grzędowski się z państwem przywita. Ja się jeszcze nie żegnam. Ale jeżeli państwo chcą porozmawiać o zakazie palenia, to zachęcam. Nasz trójkowy Facebook jest też do państwa dyspozycji. facebook.com/trójka. Dotarłem do uzasadnienia tego zakazu palenia na jednym z gdańskich osiedli. Jak zapisano w uchwale, zakaz zostaje wprowadzony, gdyż dym tytoniowy przedostaje się do sąsiednich mieszkań i powoduje uciążliwości. Więc nie chodzi o te dziury w pościelach, jak to mówił jeden ze słuchaczy, który do nas zadzwonił. Mnie tylko nurtuje jedno pytanie. Kto będzie tego zakazu pilnował? Policja czy zostanie powołana straż sąsiedzka? Z tym pytaniem Państwa zostawiam wraz z Beatą Wolską, która audycję zrealizowała. Paweł Turski miał zaszczyt do Państwa mówić. Udanego piątku i do usłyszenia już w czwartek. Po czwartej. Zapraszamy do reklamy.